ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังณสมแกเป็นชาวนาอยู่แถวแถวจังหวัดอ่างทองณสมบอกว่าพอน้ำที่ท่วมนาลดลงที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าน้ำลงทีนี้ลมหนาวมันก็โชยมาแล้วเขาก็เรียกลมลงน้ำลงแล้วลมก็ลงคนสมัยนี้คงจะไม่เคยได้ยินกันแต่คนโบราณอย่างณสมนี่รู้จักมันดีพอน้ำลงไปแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวแล้วช่วงนี้ก็มักจะมีแอ่งน้ำในป่าข้าวที่มีปลาตกคลักอยู่ก็เพราะว่ามันไปกับน้ำไม่ทันมันคงไม่รู้ว่าแอ่งน้ำนั้นจะต้องเหือดแห้งไปมันก็เลยอยู่ของมันอย่างนั้นแหละเจ้าของนาก็วิดน้ำออกจับปลาใส่ถังใส่ตะข้องกลับบ้านต้มยำทำแกงกินกันอร่อยอร่อยถ้าเป็นปลาตัวเล็กถ้าไม่ปล่อยมันไปก็จะสับเอาไปทำปลาเห็ดพอนึกถึงปลาเห็ดก็มีเรื่องอยากจะเล่าเสริมว่ามันเป็นเรื่องของเด็กบ้านนอกแถวบ้านนาสมมาแหละเขาเรียนจบม.8สมัยนั้นนะมีม.8แล้วก็ไปสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพพอสอบได้แล้วก็ต้องจากบ้านไปอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านญาติเขาอยู่กรุงเทพมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันหยุดวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ไปเรียนน้าสะใภ้ก็ใช้ให้ออกไปซื้อของที่ปากซอยก็สั่งว่าขากลับนะแวะซื้อทอดมันมาด้วยนะเอามา20เขาก็ครับครับพอเขากลับมาน้าสะใภ้เขาก็ดูของที่ใช้ให้เขาไปซื้อก้มลงไปดูก็เห็นของแล้วก็งงก็ถามเขาว่าไหนละทอดมันทีนี้ก็ถึงตาเขางงบ้างแล้วก็ตอบไปว่าก็ในถุงนั่นแหละครับนาตาไพก็บอกไม่มีมีแต่มันทอดเขาก็ว่านั่นแหละครับนาตาไพก็บอกว่าให้ไปซื้อทอดมันไม่ใช่มันทอดน้าชายเขามาได้ยินเขาพอดีก็เลยมาดูอะไรเป็นอะไรแล้วก็หัวเราะก็บอกหลานชายว่าทอดมันก็คือปลาเห็ดบ้านเรายังไงแล้วพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะกันส่วนเด็กบ้านนอกก็หน้าเหรือหราไปพอไปมหาวิทยาลัยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าอยากจะกินปลาเห็ดก็ไม่บอกปลาเห็ดก็คือทอดมันบ้านนาสมเนี่ยเขาเรียกปลาเห็ดสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เขาก็เรียกทอดมันกันไปเยอะแล้วมีแต่คนแก่ๆเก่าๆเท่านั้นที่ยังเรียกปลาเห็ดกันอยู่นาสมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมปลาเห็ดถึงได้เพี้ยนไปเป็นทอดมันจนได้ทีนี้ก็มาเรื่องวิทย์ปลาตกคลักกันต่อที่บ้านนาสมเขาก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันที่นาบ้านแกมีแอ่งน้ำอยู่ก็ได้ปลาตกคลักกินทุกปีต้องรีบวิทย์จับปลาซะก่อนถ้าปล่อยเอาไว้ก็จะมีตัวตะกวดมาจับกินหรือไม่ก็งูกินปลาอีกทั้งนกกระยางขายาวพวกสัตว์นั่นก็พอทำเนากินก็ยังเหลือไว้บ้างแต่ที่กินเกลี้ยงเกลาก็คือมนุษย์เนี่ยวิทย์แล้วก็จับไปหมดเผลอไม่ได้แอบมาวิทย์เอาไปหน้าตาเฉยเลยแต่คนสมัยก่อนเขาก็ยังมีความกระดากใจละอายใจกันบ้างคนที่แย่ๆเนี่ยมีอยู่ไม่มากปีนั้นไปวิทย์ปลาตกคลักกันก็ไปเจอเอาหัวกะโหลกคนที่แรกนึกว่าเป็นลูกมะพร้าวแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสองเบ้าตาในกลวงโบ๋เลยเชียวนาสมเนี่ยวิ่งหนีขึ้นจากแอ่งน้ำที่ลงไปจับปลาด้วยความตกใจแม่ก็หน้าซีดเลยเพราะเป็นคนเอื้อมมือไปคว้านึกว่าลูกมะพร้าวแห้งลอยน้ำมาติดอยู่ในนาจะเอามันโยนทิ้งแต่พอเห็นว่าเจ้าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นมันไม่ใช่อย่างที่คิดแม่ก็รีบปล่อยมือสะบัดมือเหยงเหยงไม่เอาแล้วไม่วิทย์มาแล้วปลาเปลือรีบเก็บถังน้ำอะไรต่ออะไรที่เอาไปใช้วิทย์น้ำรีบกลับบ้านกันหน้าตาตื่นเอามาเล่าให้คนที่บ้านฟังก็ตกใจกันใหญ่เพื่อนบ้านได้ยินเขาก็อยากจะรู้อยากจะเห็นก็รีบพากันไปที่แอ่งน้ำกลางนาไปกันล้นหลามเลยเรียกว่าไปเป็นแถวขบวนเนี่ยบวชนาคไปกันเต็มนาเต็มไร่ย่ำข้าวเสียปนปี้เสียหายไปเยอะเพราะไอ้เรื่องพันอย่างนี้ไม่ว่าใครก็อยากรู้อยากเห็นด้วยกันทั้งสิ้นนะมันห้ามกันไม่ได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้ไปดูด้วยก็ไปหากันว่าเจอหัวกะโหลกแล้วโครงกระดูกลำตัวนะอยู่ที่ไหนล่ะหากันอยู่นานลุยป่าข้าวหากันก็ไม่เจอก็เลยเลิกหาน่าจะมีแต่หัวที่อาจจะลอยมาตามน้ำเมื่อหน้าน้ำท่วมส่วนตัวนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนหัวนั้นก็เลยมีคนเอาไปไว้ที่วัดเพราะไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนเอาไปให้บ้านใครใครเขาจะเอาไม่มีใครเอาเราก็เลยเอาไปตั้งไว้ที่ศาลาปรกที่วัดศาลาปรกเนี่ยคือศาลาที่เอาไว้ให้พระนั่งสวด ตอนก่อนที่จะเผาศพอยู่ใกล้ๆกับเมนเผาศพแหละอยู่หน้าเมนเวลาสวดพระท่านก็นั่งพนมมือหันหน้าไปทางนั้นเอาไปตั้งไว้ใครอยากจะเห็นก็ไปดูกันก็มีคนไปดูอยู่เรื่อยๆตลอดวันนั้นแล้วก็วันต่อๆมาก็เลยทำให้คนเข้าออกวัดกันวันหนึ่งหลายคนเหมือนกันตอนหลังคงจะดูกันเบื่อแล้วก็ไม่มีใครไปดูอีกแล้วพวกผู้ใหญ่กำนันก็ส่งข่าวไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงก็ไม่มีคนต่างบ้านมาบอกอะไรหัวกะโหลกก็เลยตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยพระเนนกับเด็กวัดไม่ค่อยไปแถวนั้นกันนักอ่ะพระที่เคยไปท่องหนังสือสวดมนต์ที่นั่นก็ไม่ไปแล้วกลัวผีเพราะมีตาคนหนึ่งเล่าว่าแกเห็นหัวกะโหลกพูดได้ที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเพียงแต่เดินผ่านมาทางหลังวัดจะไปหาท่านสมภารผ่านศาลาปรกก็เลยหันไปมองตอนนั้นเย็นแต่ยังไม่ค่ำเท่าไหร่ก็เหลือบไปเห็นว่ากะโหลกนั้นมันอ้าปากหุบปากได้เหมือนกำลังพูดเพียงแต่ไม่มีเสียงเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายแม่ก็เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าแม่เคยฝันแปลกๆฝันนานแล้วตั้งแต่น้ำยังไม่แห้งนนลมหนาวยังไม่โชยมาว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ๆมาอยู่ที่นาแปลงนั้นเป็นใครไม่รู้เลยแม่ไปเจอแล้วไปถามเขาก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าให้เอาข้าวปลาอาหารให้เขากินด้วยของที่เขาชอบกินก็คือแกงหน่อไม้ดองแม่นึกได้ก็เล่าเรื่องนี้แม่ก็รู้สึกไม่สบายใจก็คิดว่าเขาน่าจะหิวน้าสมก็เลยขอให้แม่เอาข้าวไปให้เขากินแต่นั่นก็นานมาแล้วแต่พอแม่นึกได้แม่ก็แกงหน่อไม้ดองเอาไปกับข้าวสวยใส่ปิ่นโตเอาไปที่วัดก็ชวนน้าสมไปด้วยน้าสมกลัวผีแต่ถ้าไปกับแม่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากอะก็ไปกับแม่ไปกันสองคนพอเดินเข้าไปใกล้ๆศาลาก็รู้สึกหนาวๆเย็นๆพี่กนแม่ก็ไม่ถามสักคำว่ากลัวหรือเปล่าเพราะแม่ก็กลัวเหมือนกันน้าสมก็รู้ว่าแม่กลัวเพราะเสียงของแม่เนี่ยสีหน้าของแม่มันไม่เหมือนก่อนแม่ขึ้นศาลาน้าสมก็ตามติดเลยแม่บ่นว่าน่าจะชวนใครมาด้วยอีกสักคนแม่เข้าไปใกล้หัวกะโหลกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเก่าๆก็เอาบินโตออกจากเถาวางบนโต๊ะข้างหน้ากะโหลกนะยองๆ ยกมือไหว้บอกเล่าเสียงเบาๆบอกว่าฉันเอาข้าวแกงที่ชอบมาให้แล้วนะกินซะให้อิ่มอยากจะกินอะไรอีกก็ไปเข้าฝันบอกนะคืนนั้นดึกสงัดนะแม่ฝันเข้าไปบอกแม่ว่าแกงอร่อยมากแม่ก็นึกว่าเขาจะเข้าฝันบอกอะไรแม่อีกก็ไม่มีต่อมากะโหลกนั้นก็สูญหายไปหายไปได้ยังไงไม่มีใครรู้สงสัยกันว่าตะเวกคนบ้าที่มาอาศัยวัดอยู่จะอุ้มออกไปเพราะตัวแกเองก็หายไปในช่วงนั้นด้วยก็เป็นอันว่าหายไปเลยทั้งตะเวกทั้งหัวกะโหลกครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องเลี้ยงผีไว้บอกหวยหมู่บ้านของคุณสุนทรอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีมีแม่ค้าส้มตำเนื้อย่างน้ำตกอยู่คนหนึ่งตัวท้วมๆผิวเนื้อดำแดงแกขายของอยู่ที่หน้าหมู่บ้านใกล้ๆกับสะพานลอยชอบเล่นหวยมากเลยแต่แกเป็นอะไรของแกไม่รู้แกทำเหมือนไม่อยากให้คนอื่นถูกหวยนี่แกเป็นคนประหลาดอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวแหละแกช่างคุยจ้อได้ทั้งวันได้ทุกเรื่องไม่หยุดปากคุยกับลูกค้าที่มาซื้อของเล่าเรื่องที่แกถูกหวยยิ่งเจอคอหวยด้วยกันโอ้ยทีนี้เมากันน้ำหมากกระจายเลยทีนี้เล่าใหญ่เลยยืดยาวเป็นชั่วโมงแกอ้างว่ารู้จักอาจารย์ใบ้หวยแม่นแต่พอมีคนถามว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็เงียบไปแกไม่บอกอ่ะคุณสุนทรเคยถามแกว่าทำไมไม่บอกคนอื่นแกก็อ้างว่าอาจารย์สั่งไว้ห้ามไม่ให้บอกใครเป็นนั้นขาดแต่ว่าคุณสุนทรสันนิษฐานว่าที่แกไม่บอกอ่ะแกกลัวคนอื่นจะรวยแกมันมีจิตอิจฉาริษยาคนอื่นคิดอย่างนั้นแกน่าจะมีอาจารย์จริงๆเพราะแกถูกหวยเกือบทุกงวดอ่ะขนาดเจ้ามือหวยใต้ดินยังออกปากว่าเลขของแกนี่เด็ดจริงๆตัวคุณสุนทรเองก็ชอบเล่นหวยคนหนึ่งเหมือนกันก็คุณสุนทรก็ถามเผื่อแกบอกแต่แกแกล้งบอกผิดนายอำนวยเพื่อนอีกคนก็ถามแกก็เจออย่างเดียวกันแต่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งมันเกิดตลกอะไรไม่ทราบเลขที่แม่ค้าคนนี้แกแกล้งบอกเนี่ยมันดันออกตรงๆเลยไอ้เจ้าอำนวยเพื่อนนี่ก็ดันไปซื้อด้วยมันก็เลยรวย ส่วนยายแม่ค้างวดนั้นเขาว่าแกกินแห้วทำให้แกไม่พอใจไอ้เจ้าอำนวยเป็นอย่างยิ่งไอ้เจ้าอำนวยก็งงมันเรื่องอะไรมาโกรธกันไม่ได้ทำอะไรให้เลยนี่มันก็คิดวิเคราะห์เอาเองว่ายายแม่ค้าคงจะเจ็บใจที่บอกให้เขาถูกหวยส่วนตัวเองนะไม่ถูกหลังจากนั้นสองสามวันแกก็มาหาไอ้หน่วยที่บ้านนะคุณสุนทรเล่านะบอกว่าเขาต้องซื้อเหล้าฝรั่งให้ผัวแกขวดหนึ่งอำนวยก็ต่อรองว่าเป็นเหล้าไทยๆไม่ได้เหรอแสงสงทั้งโสมอะไรอย่างเงี้ยแกกวัดกลับวัดกลับเวียดไปเลยนะเพื่อนอุตส่าห์ไปหาที่ร้านแกก็ไม่พูดด้วยอย่าว่าแต่คนอื่นในญาติๆของแกแกก็ไม่เคยบอกเลขให้รู้มารู้กันในภายหลังว่าแกไม่ได้มีอาจารย์อะไรอ่ะแต่แกได้เลขเด็ดจากผีที่แกเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านบนหิ้งบูชาในห้องเล็กที่แกไม่ยอมให้คนอื่นเข้าไปยุ่งออกมาขายของแกก็คล้องกุญแจแน่นหนาไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่มย่ามเป็นอันขาดคนที่แอบล่วงรู้ความลับก็คือลุงคนหนึ่งพักพวกคุณสุนทรเขาที่เนี่ยหลอกถามจากหลานชายยายแม่ค้าเด็กมันอยากได้เงินไปเข้าร้านเกมมันก็เลยบอกความจริงแต่เด็กก็กลัวยายตีเพราะยายสั่งกำชับเอาไว้แล้วนะเลี้ยงผีอะไรที่แรกก็เดากันว่าน่าจะเป็นกุมารทองเด็กก็ไม่รู้ว่าผีที่ว่านะรูปร่างลักษณะเป็นยังไงรู้แต่ว่ายายจะเข้าไปไหว้ทุกวันมีอาหารใส่ถาดเล็กๆยกไปเลี้ยงวันหนึ่งเด็กก็เห็นว่าอาหารในถ้วยเนี่ยเป็นเนื้อดิบไอ้เจ้าหลานชายก็ถามว่ายายผีกินเนื้อดิบไม่ปวดท้องอ่ะยายยายหันควับตะลึงตาหน้ากลัวใส่เกือบจะโดนตีดีที่วิ่งหนีทันแล้วอยู่มาวันหนึ่งแกก็ล้มป่วยกระทันหันแกอายุมากแล้วยังขายของทุกวันร่างกายก็ย่ำแย่โทรมลงไปแกวูบไปที่ร้านแกเองแหละสุดหวบเลยคนแถวนั้นก็ช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลหมอก็รับตัวไว้นอนพักรักษาตัวให้น้ำเกลือแกต้องนอนค้างโรงพยาบาลลูกหลานไปเยี่ยมหลังจากที่ลูกหลานกลับกันหมดแล้วมันดึกหนึ่งเงียบมาพยาบาลเวรดึกมองเห็นมีคนมานั่งข้างๆเตียงกันด้วยก็แปลกใจว่าญาติคนป่วยเข้ามายังไงไม่ใช่ห้องพิเศษพยาบาลสาวเดินไปจะไปสอบถามแต่ชั่วแค่เดินไปหาคนนั้นหายไปแล้วคนหามองหาตามหาสอบถามเพื่อนพยาบาลด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นคนไข้ก็นอนหลับอยู่พอตื่นพยาบาลก็สอบถามยายแม่ค้าก็บอกไม่มีหรือมีก็ไม่รู้เพราะนอนหลับอยู่ไม่รู้อะไรพยาบาลก็เล่าให้ญาติไปเยี่ยมยายแม่ค้าฟังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็บอกว่าที่เห็นน่ะเป็นผู้หญิงแก่ๆผมหงอกขาวรวบผมมัดทำเป็นผมมวยไว้ที่ท้ายทอยไม่รู้ว่าที่ไปเยี่ยมแกนี่จะเป็นผีที่แกเลี้ยงไว้หรือเปล่าเรื่องนี้มืดแปดด้านเพราะแกไม่ยอมเล่าความจริงครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆคุณสุนทรเล่าให้ฟังทีนี้มีอีกเรื่องนึงเมื่อปี2530เศษๆเนี่ยนะแถวชานเมืองเขาปลูกทาวน์เฮ้าส์ขายกันเยอะมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งปลูกลงไปในที่ที่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่าวันหนึ่งขณะตอกเสาเข็มลงไปเสาเข็มเกิดปักไม่ลงทั้งที่ยังตื้นๆอยู่เลยตอกยังไงก็ไม่ลงก็เลยถอนเสาเข็มขึ้นมาก่อนมันลงไปได้แค่วาเดียวพอถอนขึ้นมาก็ขุดลงไปดูคนงานพบเศษกระดูกค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคหนักหนาอะไรเขาก็คุยๆแหวกๆพอเป็นช่องแล้วก็ลงเสาเข็มใหม่ก็หวังกันว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไม่อย่างนั้นเพราะยังตอกไม่ลงอยู่ดีคนงานคนหนึ่งอายุมากแล้วแนะกับหัวหน้าคนงานบอกว่าให้จุดธูปบอกเล่าซะก่อนก็น่าจะดีแต่หัวหน้าคนงานสายหน้าโบกมือสั่งให้ตอกเสาเข็มลงไปเลยเขาพูดว่าไม่ลงก็ให้มันรู้ไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่พอไม่ลงหนักเข้าเขาก็สั่งรถมาขุดลึกลงมาอีกรถก็ขุดเอาเศษกระดูกเก่าๆขึ้นมาก็ดูกันไม่ออกว่าเป็นกระดูกอะไรแต่พูดกันว่าน่าจะเป็นกระดูกสัตว์เช่นกระดูกวัวกระดูกควายแถวนี้ก่อนโน้นอาจจะเคยเป็นโรงเชือดก็ได้ว่าอย่างนั้นหัวหน้าคนงานก็สั่งตอกเสาเข็มต่อพยายามกันอยู่นานมากเลยก็ทำได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าก็บ่นด่าว่าเสียเวลางานไปตั้งหลายชั่วโมงเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าจะยากก็ดันไม่ยากเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงงานก่อสร้างก็เริ่มและดำเนินต่อไปแต่หัวหน้าคนงานที่มาทำงานในวันนี้ดูหน้าตาเขาไม่เหมือนเดิมมันบวมปูดแตกยับเยินแล้วเขาเดินขยโยกขยเยกด้วยเท้าที่บาดเจ็บเสร็จแล้วเขาก็มาพร้อมด้วยผู้ชายแก่ผมขาวคนหนึ่งนุ่งขาวทั้งชุดท่าทางจะเป็นพวกพ่อมดหมอผีคนงานก็มองกันอย่างแปลกใจ เสร็จแล้วก็มีของอย่างอื่นมาดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ได้รู้กันในเวลาไม่นานนักว่าเมื่อคืนเนี่ยหัวหน้าไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยเพราะว่าโดนเล่นงานหนักเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งพากันมากลุ่มรุมทำร้ายเขาโดยเมียเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาเอาแต่ร้องโวยวายว่าคนพวกนั้นรุมทุบรุมตีกระทืบเขาอย่างไม่ปราณีปราศัยอีกทั้งช่วยกันบีบคอเขาด้วยก็ทำให้เขาวิ่งออกจากห้องนอนลงไปที่ชั้นล่างไปคว้า มีดออกมาจากในห้องครัวมีดที่ใช้หั่นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นะมาต่อกรกับพวกนี้ซึ่งเมียเขาก็มองไม่เห็นตัวเห็นตนเขาสู้ยิบตาเลยฟันแหลกผลที่ปรากฏก็คือตู้เย็นพังเครื่องกรองน้ำพังหม้อหลายใบบุบบิบบู้บี้ส่วนจานชามกระเบื้องนี่แตกเกลื่อนนะบาดเท้าเขาเป็นแผลเลือดไหลโกรกชายแก่ผมขาวที่มาด้วยแกก็ทำพิธีหัวหน้าก็ก้มลงกราบไหว้ลงไปที่หลุมเสาเข็มเนี่ยมีกองกระดูกกองอยู่ใกล้ๆเมียหัวหน้าเล่าให้หัวหน้าอีกคนฟังว่าหลังจากที่สามีคลุ้มคลั่งเป็นบ้าเป็นหลังทำลายข้าวของในบ้านเมียก็พยายามห้ามปรามแต่เกือบจะโดนฟันไปด้วยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าแย้มกลัวจะเอาชีวิตไปทิ้งจนได้ความช่วยเหลือจากลุงคนหนึ่งแกพอจะดูออกว่าหัวหน้าเป็นอะไรแกก็ว่าต้องโดนผีมาเล่นงานแกก็ไปนิมนต์พระที่วัดใกล้หมู่บ้านมาพระก็ทำน้ำมนต์ประพรมไปยังร่างของหัวหน้าพอโดนน้ำมนต์เท่านั้นหัวหน้าก็ชะงักทันทีแล้วก็ก้มลงพูดออกมาก่อนที่จะสลบว่าพวกมันไปกันแล้วว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลระหว่างทางก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็งงมากทำแผลเรียบร้อยก็กลับบ้านไปเล่าให้เมียฟังว่าเขาเห็นอะไรบ้างเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายพากันรุมทำร้ายเขาต่างๆนานาหาว่าเขาไปทำก่อนก็เลยต้องมาแก้แค้นบ้างแล้วว่าพวกเขาอยู่กันอย่างสุขสงบทำไมต้องไปรบกวนเขาด้วยไปหาหมอดูก็ทักว่าไปทำเขาไว้จริงๆต้องไปขอขมาต้องทำพิธีก็เลยมาขอขมากันในวันนั้นเรื่องนี้ในหมู่คนงานกลัวกันมากไม่อยากจะเข้าไปทำงานที่แถวๆนั้นเลยกองกระดูกนั้นเจ้าของบริษัทให้นำไปไว้วัดแล้วก็ถวายสังฆทานไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นสงสัยกันมากว่ากองกระดูกที่พบใต้ดินเป็นหลุมศพของใครและทำไมไปรวมกันอยู่มากมายคงจะหลายศพด้วยกันจะว่าแถบนั้นเคยเป็นวัดร้างก็ไม่พบเศษอิฐเศษปูนเลยสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมก็ไม่ปรากฏว่าจะเคยมีวัดร้างแต่อย่างใดคาดเดากันว่าอาจจะมีการตายหมู่ในสมัยโบราณเมื่อตอนเกิดโรคระบาดก็ได้มีการขุดหลุมใหญ่แล้วก็ฝังศพหลายๆศพรวมกันเอาไว้บ้านหลังนั้นสร้างเสร็จเจ้าของบ้านก็ย้ายเข้าอยู่โดยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าพวกคนงานน่ะต่างรู้ดีเจ้าของบ้านเมื่อมาอยู่ก็ทำบุญบ้านกันตามประเพณีมีทาวน์เฮาส์อยู่หลังเดียวที่มีปัญหาย้ายเข้าอยู่แล้วอยู่เลยเสร็จแล้วอยู่ไม่ได้ห้องนี้เปลี่ยนเจ้าของบ่อยมากเคยมีเจ้าของบ้านนิมนต์พระจากเขมรมาทำพิธีก็ยังอยู่กันไม่ได้ต้องขายแต่ละครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็มักจะพบเจอสิ่งแปลกมักประสบเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายไม่ว่าจะพยายามแก้กันยังไงก็แก้ไม่ได้มีคนหนึ่งซื้อแล้วให้เขาเช่าคนเช่าก็อยู่ไม่ได้ทนอยู่เดือน2เดือนก็ขอย้ายออกบอกว่าบ้านมีผีเดินกันเพ่นพ่านเต็มบ้านไปหมดนอนไม่ลงจริงๆเสียงเดินดังอยู่ตลอดทั้งคืนเสียงคนมากมายกรีดร้องโหยหวนน่ากลัวเหลือเกินเด็กเล็กเจ็บไข้ไม่เว้นแต่ละวันอยู่ไม่ได้ไม่อยู่แล้วปัจจุบันก็ยังมีการขายเปลี่ยนมือกันอยู่บางช่วงก็กลายเป็นบ้านร้างอยู่ปี2ปีแล้วก็จะมีคนมาซื้อมาปรับปรุงทาสีใหม่ตกแต่งใหม่แต่แล้วก็ไม่มีคนอยู่อีกจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านหลังนี้ที่ว่านก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ